Lisa saba unusu studio za radio Isanganiro. Zangu salamu kwa nyinyi wote ambao mkiendelea kufuata radio hii. Na muda huyu ni muda wa taarifa ya habari, ambapo tunaanza kwanza na muktasari wa habari zenyewe. Washiriki katika majadiliano kati ya Warundi huko Arusha, Tanzania, hawakuweza kuunda vikundi viwili kama ilivyotakiwa na msaidizi Benjamin Mukapa. Sululisho ilikuwa hatimaye kuunda vikundi tano vilivyoundwa na watu wanaoshirikiana kwenye vyama mbalimbali vya kisiasa. Wauguzi watatu na afisa wa Kiislamu mkoa wa Karusi wako chini ya ulinzi kwenye kituo cha polisi cha mkoa huo. Mwendesha mashtaka wa umma mkoa huo aonyesha kuwa watu hao wanashutumiwa kwa kutahiri watu kihalali. Msako wa kuendea waendesha pikipiki umefanyika asubuhi hii mkoa wa Ruigi, na polisi wafahamisha kwamba walikuwa wanahitaji kuchunguza kama pikipiki hizo zina vyeti vyote vilivyohitajika. Na baadhi ya wakaji wa mtaa wa Buiza ni hapa mjini Bujumbura wanalalamika kuona bado jalala au uchafu halijaondolewa majumbani mwao na shirika Misika. Haya na mengine ambatana nami hadi mwisho. Jean Dodier Ndaisenga upande wa mitambo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Karibu tena. Washiriki katika majadiliano kati ya Warundi huko Arusha, Tanzania, hawakuweza kuunda vikundi viwili kama ilivyo inavyotakiwa na msaidizi Benjamin Mukapa. Hata msimamizi anayehitajika kusaidia kwenye majadiliano hayo hakuweza kuchaguliwa kati ya washiriki. Sululisho ilikuwa hatimaye kuunda vikundi tano vilivyoundwa na watu wanaoshirikiana kwenye vyama mbalimbali vya kisiasa. Ni ripoti ya Pascal Niyo Yanghunze kutoka Arusha. Baada ya msuluhishi kuomba paundwe makundi mawili, walioshiriki kwenye mazungumzo hawakuweza kuelewana kuhusu mfumo huo. Mfano uliotolewa ni kwamba kuna aina mbili za mashirika ya kiraia, ambapo upande mmoja huunga mkono utawala na miradi yake kwa ujumla, huku wengine wakipinga miradi fulani fulani kama ubadilishwaji wa katiba ya taifa. Hizo pande mbili haziwezi kuchangia kundi moja, kwani ingelikuwa vigumu kuafikiana kuhusu mambo fulani fulani, kama wanavyoeleza baadhi ya walioshiriki kwenye majadiliano hayo. Kama suluhu, wameamua kuunda makundi matano kukizingatiwa maoni ya kisiasa. Kundi la kwanza linaundwa na serikali pamoja na vyama zinazounga mkono kama UPRONA, RADEBU pamoja na SNL kiongozi wacho na Jacques Bigirimana. Kundi la pili, huku likiundwa na vyama vya upinzani na wanasiasa kama chama FRODEBU, muungano wa kisiasa Mizero ya Barundi na wengine wote wale wasiounga mkono ubadilishwaji wa katiba ya nchi. Kundi la tatu huundwa na mashirika ya kiraia yanayodaiwa kusapoti miradi ya serikali kama PFE Burundi pamoja na vijana. Kundi la nne imeundwa na mashirika yanayojidai kutupigania maslahi ya kisiasa kama PASEM na wawakilishi wa wanawake. Kundi la tano inaundwa na marais wastaafu, ila hadi Jumatano hii Seneta Sylvestre Ntibantunganya ndiye ameshiriki pekee kwenye mazungumzo, huku wengine bado wakisubiriwa. Mapendekezo hayo yakikubaliwa na msuluhishi, basi atamteua mtu mmoja kutoka ofisini mwake ili aongoze mjadala katika kila kundi. Kutoka Arusha, mimi ni Pascal Niyohunze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani zangu kwa Pascal Niyo Yanghunze kutoka Arusha. Wauguzi watatu na afisa wa Kiislamu mkoa wa Karusi wako chini ya ulinzi kwenye kituo cha polisi cha mkoa huo. Mwendesha mashtaka wa umma mkoa wa Karusi anaonyesha kuwa watu hawa wanashutumiwa kwa kutahiri watu kihalali. Kiongozi wa Kiislamu mkoa huo alisema kuwa ni kampeni katika msikiti wao kutahiri na si kinyume na sheria, na vijana 35 tayari walikuwa wametahiliwa. Msako wa waendesha pikipiki umefanyika asubuhi hii mkoa wa Ruigi. Polisi walifahamisha kwamba walikuwa wanahitaji kuchunguza kama pikipiki hizo zina vyeti vyote vinavyohitajika. Waendesha pikipiki mkoa huo wa Ruigi wanalalamika kwamba ukosefu wa vyeti hivyo ni kutokana na gharama za juu zaidi na baadhi kupatikana hapa Bujumbura kila baada ya miezi mitatu. Zaidi ya hekta 300 za mimea ya eucalyptus hupandwa katika mabonde ya Musigati na Rugazi mkoa wa Bubanza wanaharibiwa tangu wiki iliyopita. Mkurugenzi wa kilimo na mifugo mkoa huo wa Bubanza anafafanua kwamba mimea ya eucalyptus inaharibu ardhi, lakini na haipaswi kuchukua ardhi ya kujitoa kwa mazao ya chakula. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Hapa jijini Bujumbura, baadhi ya wakaji wa mtaa wa Buiza jijini hapa Bujumbura wanalalamika kuona bado jalala au chafu haijatolewa majumbani mwao na shirika Misika. Wanasema kuwa hali ikiendelea kuwa hivyo, magonjwa mbalimbali kama kipindupindu yanaweza kujili katika mtaa huyo. Tuwasikilize. Kuko jalala mingi sana, tunakosa ba kuizoa. Sasa mnataka tufanye nini? Bali tuambia kuko na magari mengi ya kutoa yalala. Sasa hiyo magari iko wapi? Mbona hatuyaoni? Tufanye nini? Tuwewe mwarabara tufanye nini? Tunakuwa tunaikala mwuchafu. Pale mbele, hizo gari hazijakuya. Halikuwa nakuya bangorofani wanazoa, tunawapa faranga wanaenda. Sasa leo, bali wafukuza hiyo magari ndio wanibafu. Wana, minaona, wana. Tunataka kuugua korera, machinya, watoto wanacheza mwarabara. Sasa tufanye nini? Tufanye nini? Nao ni baadhi ya wakaji wa mtaa wa Buiza. Soka, timu ya taifa ya kandanda Inhamba Murugamba itasafiri leo hii kijelekeza nchini Kenya. Ni kwa lengo la kuhudhuria mashindano ya Sekafa Senior Challenge Cup yatayofanyika nchi hiyo kwa mwanzo tarehe 3 hadi 17 Disemba. Alain Olivier Niungeko, coach wa timu ya taifa, ana matumaini ya kunyakua ushindi wa kombe hilo akichunguza ujuzi na hali ya wachezaji aliyowaitisha. Tumsikilize akiongea akizungumza na Balen Havyarimana. Ukiangalia wachezaji wetu nao hapa, ukiangalia na ligi yetu, wachezaji bado wangali vijana, akisi wabaya na wenyewe. Unajua kwa competition ya Sekafa gisi mnasema inaomba nguvu, inaomba kuungana. Tukaona labda tuangalia kupembeni wetu tumekuwa nao mchana, njoo tukajaribu tukaongezea hewa awatoki mbali na Sekafa na ruhusu wanacheza Rwanda, wanacheza Kenya, wanacheza Tanzania, na wewe kuja kujiunga na wenzao tutucheze. Na fikiri njoo hiyo tumeangalia sana ile experience zijakatana wa hapa, tumemunona, tumeungezia wangine wa hapa, kifanya mchanganyiko tunaweza tukafanya timu nzuri na tunaweza na fikiri tukafika mbali. Huko kwenye kundi ambalo unaweza kusema kama ni lizito, unalipokea vipi kundi lenyewe na Zimbabwe, Uganda, Ethiopia? Kundi ukiangalia hakuna kundi zito, hakuna kundi mbovu. Matimu yote tumesha kutana, hawajatufunga sana akini na sisi. Sasa kwa hii tumeosha na wengi tuko nao hapa, wana hiyo experience ya kucheza nao, tunaenda na sisi tunasema waisha tufunga mara moja mara pili, na sisi kwa sasa inafaa tuoneshe kama na sisi tunajua mpira, na kweli tunajua. Inabaki sasa kujituma, ile bidii ya kuiwa kama unachezea inchi kifika, tufanye kama ile tuifaga 2004 tuweze kuiwa taka. Kwa kusema ni wagumu na sisi tuko wagumu, ni ile tunakutanaga mnacheza na kucheza pia pako wa kufunga na wakufungwa au kugawa ta chochote juu tuweze kubuka maushindi. Uyo ni Olivier Niungeko, ni kocha wa timu ya taifa Inhamba Murugamba. Basi na mengi zaidi, maaskofu wa kanisa Katoliki waomba rais wa DR Congo Joseph Kabila kutangaza kuwa hatoiwania katika uchaguzi ujao. Raia kutoka mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki waruhusiwa kuingia Kenya wakitumia vitambulisho vya nchi zao, na mkutano wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika unatarajiwa kuzinduliwa leo Jumatano Novemba katika mji mkuu wa Cote d'Ivoire, Abidjan. Basi mengi zaidi na Ernest Pablo Bajuao. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maaskofu wa kanisa Katolike wamtaka rais Joseph Kabila kujitokeza hadharani na kutangaza kuwa hatawania urais kwa muhula wa tatu. Kauli hii ya maaskofu imekuja baada ya mkutano wao wa kuthamini hali ya kisiasa nchini humo. Upinzani umekuwa ukidai kuwa rais Kabila anapanga kuwania tena urais kinyume cha katiba, madai ambayo rais Kabila hajajibu. Yote haya yanakuja wakati huu ambapo tume ya uchaguzi imetangaza kuwa uchaguzi mpya utafanyika tarehe 23 mwezi Disemba mwaka 2018. Kumekuwa na shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwa serikali ya DRC kuhakikisha kuwa uchaguzi huo unafanyika kama ilivyopangwa. Nchini Kenya, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ametangaza kuwa raia kutoka mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaweza kuzuru na kufanya kazi nchini humo bila vikwazo vyovyote. Ametoa kauli hiyo wakati akiwahutubia Wakenya na wageni mashuhuri baada ya kuapishwa kuongoza kwa muhula wa pili na wa mwisho. Hii ina maana kuwa raia kutoka Tanzania, Uganda, Burundi na Sudani Kusini wanachohitaji ni kitambulisho cha taifa lao na kuzuru Kenya kwa lengo la kutafuta kazi, kufanya biashara au shughuli nyingine halali. Mbali na hilo, raia kutoka mataifa yote ya Afrika watapewa visa kuingia nchini humo katika mipaka ya nchi hiyo kwa lengo la kuhimiza umoja wa Afrika na biashara. Na nchini Cote d'Ivoire viongozi 83 na washiriki 5000 kutoka nchi 55 za Afrika na nchi 28 za Ulaya wanatarajiwa kwa mazungumzo ambapo masuala ya uhamiaji na usalama yatatawala mazungumzo hayo. Mkutano huu unafanyika kila baada ya miaka 3, ni mfumo wa mashauriano ulioanzishwa kati ya Afrika na Ulaya. Ilikuwa mwaka 2000 nchini Misri ambapo mazungumzo yalifanyika kwa mara ya kwanza katika ngazi ya bara ya Afrika na Ulaya, na katika mji wa Lisbon mabara hayo mawili yalizindua mkakati wa pamoja wa Afrika na Ulaya. Tangu wakati huo mikutano imekuwa ikifanyika kwa kasi na kufanyika kila baada ya miaka 3 barani Afrika, wakati mwingine barani Ulaya. Viongozi kutoka mabara haya mawili walikutana katika mji mkuu wa Libya Tripoli mwaka 2010 na mjini Brussels nchini Belgiji mwaka 2014 kabla ya mkutano huu wa 5 mjini Abidjan. Shukran Ernest Pablo Baju wao, na ni mwisho wa taarifa habari hii. Mtangazaji wako alikuwa ni Medar Niyonguru, na watakia kila la heri.